Play on your favorite radio station. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Feel the sound. Ok, hello, hello, party people, începe Kiss Kiss in the Mix, o nouă ediție, timp de 3 ore de la 7 la 10, împreună cu piese mixate, facem tracklist-ul Kiss FM mixate, sigur, l-avem și pe facebook.com/KissFM România în timp real, Kissomare, care sunt acolo foarte activi, scriu toate piesele în timp real. Avem dedicații 0722206020 și, cum ziceam, facebook.com/KissFM România, puțin mai încolo, DJ Young, împreună cu voi. Smiley, prima piesă, Dream Girl. Avem apoi Ina, Sun Is Up și Jeremiah, împreună cu 50 Cent, Down On Me, varianta DJ Dark and She Dance Remix. Gata, o nouă seară de Kiss Kiss in the Mix, emisiunea numărul 1 de mix din România. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. With my

can deal your love. La Kiss Kiss in the Mix. Avem exact 20 de minute și vine invitatul de astăzi live în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix. Mihai Rista lansează un proiect nou, un proiect solo. O să aflăm imediat despre ce este vorba și desigur vom asculta piesa în premieră. De asemenea, în câteva clipe dăm startul dedicațiilor pe facebook.com/KissFM România. Farla More, varianta Club Mix pentru Boxing Clar și Rafaela Cara, după care vine Aisa, Sweet Embrace. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. cea mai nouă piesă Aisa, Sweet Embrace. Încheiem aici aproape 40 de minute de mix. Nu înainte de a lua o scurtă pauză, undeva până la 10 avem Kiss Cash-ul care vine cu 1200 de euro. În 10 minute în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix vine invitat Mihai Ristea să lanseze în premieră primul său single solo. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Cause this is where hit music lives. Obviously. Kiss FM. Kiss Kiss in the Mix prezintă piesa Extra Mix. Ia o chestie de mic și Andra, telefon, piesă nouă. Kiss Kiss in the Mix are invitat în studio. Au rămâne invitați, deja îl prezentam înainte de a pune piesa asta. Mihai Ristea se află în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix. Hello, bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Dintr-un proiect mai vechi, Montuga, pe care îl știm foarte, foarte bine, cu foarte multe hituri la activ, nu? Da, ei, n-au fost chiar atât de multe, dar da. Ne-am descurcat. Mihai, pe care le știm dintr-o grămadă de piese, producții din ultimii 2, poate chiar 3 ani, nu? Cam că de asta așa. Te-ai ocupat în ultima vreme. Da, a fost o perioadă doar de producție și compoziție. ultimii 2 ani doar asta am făcut. Da, pentru că foarte mulți artiști care veneau invitați aici, fie că își lansau piesele, fie că își lansau remixurile, ziceau: "Păi, e făcut de Mihai Rista. Păi, e făcut de Mihai Rista. Păi, Mihai, păi bun, și altcineva nu mai face în țara asta." A fost o promoție 2 ani. Da, noi am colaborat de altfel bine și pe anumite remixuri pe care le-am anumite piese pe care le-am remixat lui Mihai. Dar nu ăsta e motivul pentru care el se află acum la Kiss Kiss in the Mix și proiectul tău solo. Primul meu proiect solo. Este, cum să spun, o plăcere deosebită să fiu în seara asta aici să prezint piesa în premieră la Kiss FM. Da, ne bucurăm foarte mult. Sunt foarte emoționat din punctul ăsta de vedere. E prima oară când sunt în postura cel care cântă, știi? Aha, foarte nu tare. Mai sunt eu cel care rezolvă în spate. Trebuia să schimbi într-o bună zi și chestia asta, nu? Da, da, da. Nu, plănuiam. Proiectul era plănuit de ceva vreme, doar că nu găseam... Simțeam că nu găsesc sound-ul potrivit, nu găsesc momentul potrivit, știi? Și nu-mi place să fac 100 de lucruri deodată. A fost perioada în care mă axam foarte mult pe producție și am zis: "Ok, hai să fac asta bine și când o să simt, scot și proiectul meu solo." Bun, și asta înseamnă că de acum încolo vei avea mai puțin timp pentru alte piese? Doamne ferește, sper să nu. Sper să nu. O să încerc să le fac pe amândouă, doar că acum simt eu că e momentul și pentru proiectul solo. Ok, Mihai Ristea se cheamă proiectul tău, da? Da, este o producție Ha Ha Production. Da. Și o coproducție Red Clover Media. Niște oameni cu care lucrez foarte, foarte bine, sunt toți prieteni. Eu sunt oficial membru Ha Ha Production. Adică ai intrat în gașcă. Da, da, am intrat în gașcă. De când ești în gașca lor? E ceva vreme. Care se tot mărește așa, pe zi ce trece. Da, păi e... cred că ai fost la studio, nu? Bineînțeles. Ai văzut cum e. Sunt din ce ce mai mulți oameni acolo prezenți. N-ai cum să nu te duci la... Lucrează, compun, produc, vrea cineva o piesă, mergem acolo. Și acum o să-ți ceară ție piese sau o să-ți ceară piese la Ha Ha Ha Production? Cum să punem întrebarea? Fiecare cum simte, fiecare cum simte. Păi îl sunăm pe Mihai sau îl sunăm pe Smiley? Cum facem? Unde vreți, eu sunt polivalent. Foarte bine, ok, hai să revenim la proiectul tău solo pe care îl lansezi astăzi în premieră la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix. Cum se numește piesa? Piesa se numește Sexy Eyes. Are un sound puțin diferit, aș putea să spun de ce am auzit până acum la producțiile mele, nu vorbesc de alte producții. Are niște mici influențe de disco și funk și puțin pop în ea. Foarte bine, hai să ascultăm piesa. Sper să fie exact ce am vrut noi să facem. Hai să-i facem premiera oficială. Așteptăm părerile voastre la 0722 20 60 20. Și pe facebook.com/KissFM România. Să ne spuneți cum vă place proiectul, cum sună piesa. Și apoi ne întoarcem live în studioul Kiss FM cu Mihai Ristea. Premiera la Kiss Kiss in the Mix. Your sexy eyes, your sexy eyes, your sexy eyes made me lose my mind, made me lose myself, made me lose my pride. Your sexy eyes, your sexy eyes, your sexy eyes made me lose my mind, made me lose myself, made me lose my pride. Kiss Kiss in the Mix, Mihai Ristea, Sexy Eyes, debut astăzi oficial în cariera solo. Dacă e marți, avem debutanți, ne avem o rimă, marți debutanți. Tu ești debutant astăzi în cariera solo, dar nu și în cea de producție, compoziție sau muzicală, pentru că ai făcut parte din proiectul Montuga și ești, Da, există ceva activitate în spate. Ok, uite, avem pe Facebook-ul Kiss FM, pe facebook.com/KissFM România. Am pus chiar acum o poză din studioul Kiss FM cu Mihai Ristea pentru cei care sunt acolo prezenți. Avem și foarte, foarte multe păreri pozitive despre piesă. Îi super piesa, zice cineva, Delia. Dana zice, îmi place piesa, You're Sexy Eyes, Cosmin Zaman, piesa asta putea hit. Hai că asta deja e veche, deja o știm. Ok, super, iar vocea lui Mihai, o voce o face și mai specială. Ți-a ieșit super proiectul solo, bravo, felicitări. Spune Leo, Dami, Ioana la fel, ce remix fain s-ar scoate. Da, apropo de remixuri, adică, uite, deja cei de pe Facebook zic, remixuri... Oricând doresc să mă contacteze pe Facebook, mă găsesc simplu Mihai Ristea sau pe cei de la HaHa Production, tot acolo... așa pe Facebook îi găsiți oricând HaHa Production, e foarte simplu. Acolo o să-i propuneți și remixurile, cum ar veni. Oricând doriți, orice remix e binevenit. Foarte frumos, așa încât trebuie să pui vocile la download undeva. Bineînțeles, bineînțeles. O să facem și noi la rândul nostru, probabil, niște remixuri. Un Radio Killer remix trebuie. Radio Killer, probabil. O să fie și un Mihai Ristea remix. Autoremix, sau cum? Autoremix. Vreau să încerc ceva mai special, să încerc niște filme puțin mai ciudate. Un dubstep, un drum and bass. Da, asta pentru că e muzică, da, să ne distrăm. Sigur că asta pentru că varianta pe care am ascultat-o, cea oficială, originală, este foarte, foarte drăguță, radio friendly. Yes. Da, să face și ceva de club, zic, nu? Că asta zic cei de pe Facebook. Bun, baftă maximă cu proiectul tău solo, de acum încolo, succes. Videoclipul vine în curând, am înțeles, da? Da, tot la voi, la Kiss, pe Kiss TV de data asta, joi. Fiți foarte, foarte atenți. Este premiera clipului Sexy Eyes, joi asta. Joi la 29 septembrie. Să înțeleg că joi la mezul nopții, cumva, cum se fac lansările de obicei la Kiss TV. Exact. În momentul ăsta există un teaser deja pe net, pe care îl puteți vedea dacă vreți să vă sporiți tensiunea. Deci pe YouTube căutați Mihai Ristea Sexy Eyes. Cu cine ai făcut videoclipul? Videoclipul este filmat cu băieții de la Griffon Swans, sunt cei care au făcut clipul Dream Girl al Smiley. Niște băieți extraordinari, foarte, foarte talentați. Foarte tare, într-adevăr, clipul Dream Girl arată foarte bine. Suntem foarte curioși cum o să iasă finalul clipului tău. Nu vreau să stii povestea. Nu. E o surpriză, mai e puțin, ține stare până atunci. Ok, e filmul meu, asta e tot ce pot să spun, e filmul meu. Foarte bine. Bandă maximă, Mihai, ne mai auzim la Kiss FM și desigur la Kiss Kiss in the Mix cu piesa ta de acum încolo. Succes cu videoclipul. Mersi mult de tot, vă salut. Ciao, baftă. Pa, pa. Hai să continuăm mixul. Anna vine cu Tell Me Why, după care o să luăm o mică pauză și intrăm în cea de-a doua oră de Kiss Kiss in the Mix de astăzi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Tell me why you said goodbye. We'll be right back. Non-stop hits la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Woo! One station. Yeah. All the hits. Let's go. Kiss FM. Kiss FM. Is that you know? Now. All the hits. Yeah. Play on your favorite radio station. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Ok, intrăm în cea de-a doua oră de Kiss Kiss in the Mix de astăzi, adică dăm chiar acum startul următoarelor 40 de minute non-stop hits. Avem Guess Who și Demoga tot mai sus, o să auzim imediat piesa, o știm foarte, foarte bine. După care, o mică surpriză, schimbăm puțin BPM-ul, lăsăm așa mai jos, precum piesa tot mai sus. Câteva surprize pentru voi. Dăm startul în câteva clipe, dedicaților pe facebook.com/KissFM România. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on, let's step up, girl.

jet, I gotta stay high. High up like a la la la. Ain't nothing here that my money can't buy. Dolce, Gucci, and Louis V. Yak so big I could live in the sea. You for real? You can't see me. In these dual frames, the whole world changed. Mad bitches, so much bro. Feeling like when I wanna fuck them all. Get mad brain in my very fast car. Ferrari V12, Maranello on my arm. Ladies can't resist the charm. Haters kiss the ring of the dawn. And we do this all day. Welcome to Saint-Tropez. Welcome to Saint-Tropez. Oh, yeah. We make money, money we spending. Get mad honey, swimming in women. Imported linen, Egyptian cotton. The party just started, the party ain't stopping. Keep shit popping, popping these bottles. Haters keep hating, fucking these models. So much money like we own the lotto. Pull up to a club in a white Moselago. It don't make dollars, it don't make sense. It don't make you rich, it don't mean shit, shit. With this shit, I mean how much better can it get? Harleys, Maseratis, Gelatos. We make too much dough, and we spend it all day. Welcome to Saint-Tropez. Bine, avem dedicații pe facebook.com/chisevemromania la postarea mea de acum 8 minute. Nilsa Vlad, salut, dedic următoarea piesă colegilor mei din a noua AD, din Zica Golescu, Pitești. Nu uitați de petrecerea de diseară. Vlad zice pentru Pepi și jucătorii de FIFA. Florin, un dedichis pentru sora mea, piesa lui Jayco și Ania One sau Ania Your Voice, sunt de cei mai tari. Dacă avem timp puțin mai încolo, cu siguranță. Love Dami, următoarea dedicație pentru toți cei care ascultă Kiss FM și pentru voi, clasa 8-a C de la școala numărul 40, Constanța, cea mai tare clasă de voi și pentru toți cei de pe Facebook. Mai avem așa, Valentin Valeriu, Sweet Kiss for You, Fat, Dulce și Zâmbitoare, Nichifor Vasile, pentru toți cei de pe Wall și pentru voi. Ela zice un dedichis pentru Mia, Ela, Cosmin, Marian și Andrei Popescu și pentru Gabriel. Elena Bucur, sunt de cei mai tari DJ. Vă pup, o melodie frumoasă pentru toți cei de pe Wall. Ovidiu Mureșan, de la Veve, pentru toată gașca de pe perete. Special pentru fetele jucăușe. Parion, aș dori piesa cu Sfântul Trapez. Tocmai a fost. Și Gabriela, vreau melodia Poezia de Amor pentru clasele a 11-a A și B din liceul Gheorghe Murgoș Măcin. Sunt de cei mai tari. Hai să continuăm. Speed of Sound, piesă nouă de la Deep Central, după care Chris Myers și Connector din 2009, For the Love of Music și Ina, cea mai nouă piesă ei, Un Moment Imediat. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, Kiss in the Mix. You got my whole head spinning around. I've never been high off the ground. I had you searching now and found where I live. Sound. Music. varianta Kiss Kiss in the Mix Kiss FM. Sună foarte, foarte bine. Pregătim alte piese. Între timp ne uităm pe Facebook. Foarte, foarte multă lume acolo. Avem aproape 415.000 fani. În curând facem 415.000 fani. Like-uri acolo pe facebook.com/KissFM România. Luăm dedicații în câteva clipe, nu știu, vreo 7-8-10 minute de pe SMS-uri cu tarif normal 0722 20 60 20. Și nu uitați de Kiss Cash, 1200 de euro undeva până în ora 10. Încercăm să dăm bănuții să vedem cine o să fie sunat, dacă ascultă Kiss FM, dacă știe indiciul. 0735 600 100, SMS cu tarif normal pentru înscrieri, numele tău și orașul din care asculti Kiss FM, sau te înscrii pe site-ul kissfm.ro sau pe facebook.com/kissfmromania. Lucky Man Project, Pumpin, după care Claudio, Cristo și Tami vin cu Teach Me, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss, Kiss in the Mix, DJ Young and Olix. To you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping all night. Just keep my body pumping. Dámelo toda la vida, mami. I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping. Just keep my body pumping. I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping. Oh, me quieres darlo. Chiar acum încheiem 40 de minute non-stop hit mix la Kiss Kiss in the Mix. Facem o scurtă pauză, după care avem încă 3 piese mixate înainte de piesa non-house de la 9. Înainte de pauză, surpresa! Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Ok, back to the mix, back to the party. Încă 3 piese mixate la Kiss Kiss in the Mix înainte de miezul nopții, să zic. Înainte de 9 fix, când avem piesa non-house Somewhere Over the Rainbow, Sean Finn remix, după care Hot Girls, varianta Extended Club version pentru Doni și Elena Gheorghe, și mai apoi Pitbull, Neo, Afrojack și Nair, Give Me Everything. Super hituri mixate la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Yeah.

cel mai tare post de muzică. Mulțumim Kiss FM, Vasi din Năsăud și încă unul. Hello, sunt Alexandra, vreau și o dedicație pentru surorile mele, Ana și Cristina, și pentru vrișoara Lucia. Vă pup! Ok! 3 minute înainte de ora 9 vine piesa Non-House și apoi intrăm în următoarele 50 de minute non-stop hits la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Put the windows down, step on the gas and let them know who got it on lock. Kiss FM. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. You ready, B? Let's go get 'em. Look for me, young B, cruising down the west side highway, doing what we like to do. Eyes behind shades, this necklace the reason all of my dates been blind dates. But today I got my Berowitz girl with me. I'm mashing the gas, she's grabbing the wheel. It's trippy how hard she rides with me. The new Bobby and Whitney, only time we don't speak is during Sex in the City. She gets carry fever, but soon as the show's over, she's right back to me and my soldier. Cause mommy's a rider and I'm a roller. Put us together, how they gon' stop both us? Whatever she lacks, I'm right over her shoulder. When I'm off track, mommy is keeping me focused. So let's lock this down like it's supposed to be. The O3, Bonnie and Clyde, Hope and B. Holla. All I need in this life is sin. It's me and my girlfriend. Me and my girlfriend. Down the ride to the very. All I need in this life is sin. It's me and my girlfriend. Me and my girlfriend. Down the ride to the very end. It's me and my boyfriend. The problem is, you dudes treat the one that you loving with the same respect that you treat the one that you humping. That ain't about nothing. If ever you mad about something, it won't be that. Oh no, it won't be that. I don't be at places where we comfy at with no. Oh no, you won't see that. And no, I ain't perfect. Nobody walking this earth's surfaces. But girlfriend, work with the kid. I keep you working at Hermes birthday bag, Manolo blinding Tim's, aviator lens, 600 drops, Mercedes Benz. The only time you wear Burberry to swim. And I don't have to worry, only worry is him. She do anything necessary for him, and I do anything necessary for her. So don't let the necessary occur. Yep. All I need in this life is sin. It's me and my girlfriend. Me and my girlfriend. Down the ride to the very end. It's me and my boyfriend. That's right. All I need in this life is sin. It's me and my girlfriend. Me and my girlfriend. Down the ride to the very end. It's me and my boyfriend. Me and my boyfriend. Talk to me. Exact, dăm startul chiar acum celor 50 de minute de hituri non-stop, neîntrerupte de reclame, de absolut nimic, doar dedicațiile voastre, de kissuri, facebook.com/kissfmromania și 0722 20 60 20, SMS-uri cu tarif normal, cei din țară care ne ascultă acum. Primele trei piese din oră, Alexino Starchild, Señorita, Delino, Private Love și mai apoi Sweet Love de la Liviu și Mona. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss in the Mix. Kiss, kiss in the mix. Kiss, kiss in the mix. Cu DJ Young and Onyx.

just thinking of you. foarte bine Sweet Love. Pregătim alte super hituri mixate în câteva clipe. Înainte însă să vă spun de noua pagină Fresh Top 40. Intrați pe kissfm.ro la secțiunea Hot on Kiss. Avem o variantă nouă de Fresh Top 40 pe site-ul kissfm.ro. E foarte, foarte tare. Acolo poți să îți pui piesele după bunul tău plac. Poți să vezi videoclipurile pieselor preferate, desigur. Poți să le și asculti. Poți să vezi urcările și coborârile. Și chiar poți să mixezi. După care downloadezi mixul pe care chiar tu l-ai făcut cu piesele din clasament. Intră pe kissfm.ro să vezi noul clasament, noua pagină, Fresh Top 40, este foarte, foarte tare, super interactivă și chiar poți să devii un DJ mai mic, așa, să începi să mixezi. Hai să continuăm mixul! Avem Celia, piesă nouă, Is It Love, Dumbola vine cu Freedom și Mateo cu Limor, Champion, LLP Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss in the Mix! Here we go! Like it, your head fall back, put your head to the side. That little twinkle in your eyes got me ready to shoot. So click, click, till I smear through the roof. The dark shiny with the violet in the picture, baby. You're like candy, but lollipop is meant for you. And I ain't arrogant, girl, I'm spitting the truth. This flame is getting higher. number one from the Red Bass crew. Facebook.com/KissFM România la postarea mea de acum aproximativ 10 minute. Hai să vedem care sunt chisomanii ce au postat acolo comenturile pentru dedichisuri. Bogdan spune așa: pentru iubita mea Julia cu Y, da, cu mesajul te iubesc foarte, foarte mult. Marco Alin zice: iar start? Pe cum iar start? Care, unde a mai fost startul? Că eu nu știu să mai fi fost un start. Cosmin Zaman de la mine pentru cea mai supărăcioasă gagică de pe wall pentru Ela și pentru cea mai negașcă gagică de pe wall pentru Ela Eluța. Stai așa că sunt două ele aici, o problemă. Și pentru cei care mă cunosc, ce piesă vreți voi? Vreau să avem Sava și Raluca, o piesă mai veche imediat. Love You, varianta Gino Manzotti remix, să fie pentru cei de pe wall, de pe perete, cum se zice. Livia Ramona zice să fie fără număr special pentru toți chisomanii. Eu nu Ștefan de la Ionuț pentru Ela cu mesajul Nu mai fi supi. Florea, Laura, Iulia pentru chisomanii de pe Facebook. Robert Turturică de la Robby pentru tati, cel mai bun tătic din lume. Bob Alin, Alexandroae pentru toți de la Hogas. Marco Alin pentru Oțelul Galați să câștige seara asta, ole, ole, ole. Și Gara Angela pentru gerașul meu scump, mi-e dor de tine. Ziceam Sava și Raluca, o piesă mai veche și un remix Gino Manzotti. Apoi Crash Alexandra, I Need You More. Și Connector vine cu Ring the Alarm. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Skibiri babiri dubiri wo. Danja love. With my boy making love in my bed. But your face running through my head. Feel so guilty but That's right. Down, down, down. Avem 1300 de euro. Asta pentru că n-am reușit să dăm bănuți în seara asta la Kiss Cash. Dar mâine, în prima oră de cronică, după 7 dimineața, avem 1300 de euro, adică 100 de euro în plus. Premieră, da, premieră surpriză, nu așa? Adică o premieră neanunțată, o premieră spontană, să-i spunem așa. Trebuie să avem jingle nou. Premieră spontană la Kiss Kiss in the Mix. Stai așa, punem jingle-ul. Bine, jingle-ul normal. Premieră la Kiss Kiss in the Mix. Mike Zack, noul single, Amsterdam Avenue, se numește Far Away, după care continuăm tracklist-ul cu David DJ, Perfect 2, împreună cu Pijoli și Nonis, și mai apoi Licky Lee, A Follow Rivers. Premieră, Amsterdam Avenue, la Kiss Kiss in the Mix, Far Away. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Summer. bring it louder. Yo. Love, love, love, love. 40's a new 30 and baby, you a rockstar. Dale veterana que tú sabes más de la cuenta, no te hagas. Teach me, baby, I'm better yet. Freak me, baby, yes, yes. I'm freaky, baby, I'ma make sure that your peach feels peachy, baby. No bullshit bras, I like my women sexy, classy, sassy. Powerful, yes, they love to get a little nasty. Ow, this ain't a game, you'll see. You can put the blame on me. Dale muñequita, abra ahí. Cine mix astăzi, 3 ore de mix se încheie chiar acum. Mr. Boba se află și el în studioul Kiss FM. Hello! Bună dimineața, domnule! Păi unde să se afle? Unde în altă parte la ora asta? Mă gândeam că întârzi. Că mâine. Ești pe drum, că e ambuteiaj. Promit mâine. Că e trafic, că s-a stricat metrou. Nu, a fost ok. Că nu mai e mașină. Pană rău! Ai făcut pană. Nu, a fost ok. Că te-au acostat două nu fete frumoase. Nu m-ați fericit, lasă-mă! Da, ești bucuros? Cum? Ce s-a întâmplat azi? Băi, întreabă-mă lucruri importante, că și așa mi se pare că e prea multă glumă aici la tine în emisiune. Bun, hai să te întrebăm glumim prea mult. Niște lucruri serioase. Cum ar fi? Să te întrebăm, dar te simți mai mulți, așa? Te-ai întâlnit cu două fete azi? Stai să-ți dau un răspuns serios. Da. Cu două? Da, dar nu în același timp. Atunci păi, aș fi fost cu adevărat fericit. Da, era lucru interesant și important de amintit. Așa, dacă sunt separate, nu are niciun farmec, nu? Și nu erau nici gemene. Da. Că știi că mai nou e fantezia cu gemenele. Nu, aia e groaznică. Nu, e din alt film. Ți-ar da, plăcea, păi, nu? Da, din alt film. E dintr-un film din ăla. De după miezul nopții. Bun, începe Kiss in the Night. Două ore, vampiri, vârcolaci, filme de groază. Întreabă-mă despre ce? Care e subiectul serii? Mai, chiar mă gândeam că o să pui această întrebare, așa că am pregătit un răspuns. Pentru că ieri am avut un subiect greu, filozofic, cu apocalipsă, cu sfârșit, cu nebunii, cu chestii. Dar știi că noi acum vorbim din altă dimensiune, pentru că între timp a fost sfârșitul lumii. Da, exact. S-a terminat lumea și noi acum suntem în altă dimensiune, adică suntem după sfârșit. Da, dar noi facem emisiuni în continuare, da. Că asta am învățat, cu asta ne ocupăm. Deci care e subiectul serii? Cum ar fi? Zici mai și tu ceva până la urmă? Foarte, foarte simplu, foarte light. Unde și cum și cu cine și de ce te vezi tu peste 5 ani? E ceva cât se poate de... Am zis că e light. De abstract, de profund în același timp. Peste 5 ani. Dacă mai apucăm. Dar câte apocalipse o să mai fie până atunci, tu te apocalipsa gândești? Apocalipsa de după apocalipsă. Ok, lăsând gluma la o parte, începe o emisiune serioasă. O emisiune horror, thriller, Kiss in the Night. Cum sună asta? Emisiune horror. Da, până la miezul nopții. Ne auzim mâine la 7 la Kiss Kiss in the Mix. Aveți o seară bestială și nu uitați dimineața 1300 de euro în prima oră de cronică la Kiss Cash. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Woo! Turn up your radio. Hey! This is hit music on another level. Kiss FM.